Sevgili dostlar, Allah'ın selamı, rahmeti, bereketi üzerinize olsun. Efendim, İbret Aldın mı programlarımızdan biriyle daha huzurlarınızdayız. Hazreti İbrahim hususunu, mevzunu epeyce konuştuk Kur'an'da kıssalar çerçevesinde. Ve bugün de İbrahim suresi etrafında bize çizilen portreyi size arz etmek istiyoruz. Bunu paylaşmak istiyoruz. Mehmet Okuyan hocamla beraber huzurlarınızdayız efendim. Hocam hoş geldiniz. Safalar. Teşekkür ederim. Allah razı olsun. Sağ olun. Allah iyilik versin. Hocam bugün herhalde Hazreti İbrahim'i noktalı virgülle böleceğiz. Öyle. Öyle gözüküyor. Öyle. Çok uzun süredir. Epeydir konuşuyoruz. Hazreti İbrahim üzerinde konuşuyoruz. Enine boyuna konuştuk. Bugün bir noktalı virgülle bırakacağız. Evet. Hazreti İbrahim'i konuşurken şu kadar sureden detaylar verdik. Evet. Hemen hemen Kur'an'da konuyla ilgili hangi surelerde geçtiyse hemen hemen hepsini dillendirdik. Belki Hud suresinde bir pasaj vardı. Oraya pek gönderme yapmadık ama geri kalan hepsini konuştuk sayılır. Hepsini konuştuk derken o hepsi içerisinde surelerin bir tanesinin adı İbrahim. Evet. Hazreti İbrahim'den adını aldı bu sure. Dolayısıyla o sureyi konuşmadan İbrahim peygamberin kıssası bitirilemez. Evet. O itibarla bu son Hazreti İbrahim'le ilgili son programda İbrahim suresinde biraz da Hazreti İbrahim'in dilinden bir takım dualar var Kur'an-ı Kerim'de. Uh-huh. Gerçi onları ara ara programlarda söyledik. Uh-huh. Şu Ara suresinde dualarını söyledik. Bakara suresini işlerken bazı dualarını söyledik. Uh-huh. Ama burada gündelik her vakit namazımızın içerisinde onun duasını tekrar ediyoruz. Onu hatırlatmak bakımından Hazreti İbrahim'in biraz da dualarından konuşacağımız bir programla Hazreti İbrahim mevzuunu noktalamak istiyoruz. İnşallah. Niyetimiz, kararımız bu istikamettedir. Evet. Hazreti İbrahim'le alakalı İbrahim suresinde neler söyleniyor? Bugünkü programın konusu o olsun istedik. Buyurun hocam. İnşallah. Evet. Şimdi biz Hazreti diğer bütün peygamberlerde izleyebildiğimiz kadarıyla onların kıssalarını işlerken böyle bir kendilerine böyle biyografik bir veya işte otobiyografik diyebileceğimiz böyle bir doğumundan ölümüne kadar böyle santim santim bir sunum yapmadık. Yani böyle bir kronolojik sıra takip etmedik. Yani surelerden söz geldikçe hangisine sıra geldikçe işte onları aktardık. Hani bu İbrahim suresinde de daha önce mesela Enam suresinin 76. ayeti 74, 75, 76 o bağlamda Hazreti İbrahim'in putlarla ve babasıyla diyaloğunu içerecek şekilde dersler yaptık. Ondan sonra Meryem suresinden Hazreti İbrahim babası ve kavmiyle alakalı konuşmalara dikkatler çektik. Bir kronoloji takip etmediğimizi ifade edelim. Burada da çok eskiden anlattığımız konuların belki ara ara içine göndermeler yapmış olacağız. Bunu tekraren bir meseleyi hatırlatmak olarak görsün kardeşlerimiz. Benim asıl bugün diğer surelerde hiç konuşmadığımız bir özel bir konu var. Ona biraz temas edeceğim. Sonra da işte onun dualarından birkaç cümleyi hatırlatmak arzusundayım. Evet. Şimdi Hazreti İbrahim, Hazreti Hacer'i ve Hazreti İsmail'i işte Suudi Arabistan'a, Kabe'ye, Mescid-i Haram'ın bulunduğu Mekke'ye götürürken, çocuklarını oraya bırakırken bir duası var. İbrahim suresinde pasaj o dua ile başlıyor. 35. ayet. Ve izgâle İbrahimu Rabbic'al hâzel belede âminen. Ya Rabbi şu şehri güvenilir bir şehir yap. Evet. Çünkü çocuklarını oraya bırakıyor, hanımını, çocuğunu filan. Dolayısıyla hani Hazreti Hacer'e nispet edilen şöyle bir söz var. Bu ayet filan değil ama hani menkıbevi bir şekilde nakledilir. İbrahim, ya İbrahim bizi kime bırakıyorsun buraya deyince o da sizi Allah'a emanet ediyorum cevabını vermiş. O zaman Allah bize yeter, sen gidebilirsin diye böyle bir duyarlılık ifade ettiği beyan ediliyor ama hani onun ayetlerden bir referansı yok o şeyin. Burada Hazreti İbrahim'in bir dua cümlesi var. Ya Rabbi bu şehri güvenilir bir şehir yap. Benzer bir ayet Bakara suresinde vardı. İz gâle İbrahim Rabbi ceal hâzâ beleden âminen. Burayı güvenilir bir şehir kıl. Hatta devam ediyordu cümlesi. Varzuk ehlehu mines semerati. İşte bu şehrin ahalisini de çeşitli nimetlerle rızıklandır. Men âmene minhum billahi vel yevmil âhir. İçlerinden Allah'a ve ahirete iman edenlerini rızıklandır diyordu. Cenab-ı Hak da ona kâle ve men kefere. Kafirlere de tabii rızık veririm ben, vereceğim. Ama feumetti'uhu galilen. Küfürde ısrar edip kafir olmayı tercih ederler ve öyle kalırlarsa dünyada biraz metalandırırım. Tümme azdarruhu ila azabinnar. Sonra da onu ateş azabına muzdar kılarım. Yani oraya çarptırırım. Ve bisel masir, orası ne de kötü bir duraktır, varış yeridir demiş idi. Bu dua iki yerde geçiyor yani. Hem Bakara suresinin 127. ayeti mi? Baktık, ayet numarasını söylemedik. 126. ayeti. Hem burada İbrahim suresinin 35. ayetinde aynı dua konusu var. Şehrin güvenilir bir şehir olması, çocuklar orada bulunduğu için. Şöyle bir algı var. Yani Hazreti İbrahim çocuklarını ıpıssız bir yere bıraktı. Hiç kimsenin olmadığı bir yere bıraktı. Şimdi eğer öyleyse bu şehri güvenilir kıl demenin ne alemi var? Demek ki insanlar var. Bu şehrin ahalisine, içlerinden Allah'a ve ahirete iman etmiş olanlara rızık ver. Cenab-ı Hakk'ın da kafirlere de vereceğim mukabelesinde bulunması, öyle oranın ıpısız olmadığını, ne derler, kuş uçmaz kervan geçmez türünden bir ıpısız bir yer olmadığını gösteriyor. Oranın böyle şehir yapısıyla alakalı söylenebilecek söz bu surede geliyor iki ayet sonra. Yani sadece burada var. Bu detay sadece burada var. Başka hiçbir yerde yok. İbrahim kıssasının anlatıldığı başka yerlerde bu detay yok. Şimdi onu birazdan söyleyeceğim. Sırayla ayeti devam ettireyim. Duasında bir şeye daha dikkat çekiyor Hazreti İbrahim. Diyor ki ya Rabbi ve cünübini ve beniyye. Beni ve çocuklarımı uzak tut. En ne'budel asname. Putlara tapmaktan beni ve çocuklarımı uzak tut. İşte bir baba çocukları için dua ederken onları tevhid ehli insanlar olsunlar diye dualarının konusu yapsınlar. Bu duanın, bu detayının verilmesinin sebebi, ya Rabbi bizim çocuğa bir sürü para, mal, mülk, makam, mevki ver diye değil de onları tevhide duyarlı insanlar olsunlar diye duanın konusu yapmak lazım. Bununla alakalı Bakara suresinin gene böyle 133, 134, 135. ayetlerinde Hazreti Yakub'un ölüm döşeğindeyken çocuklarına son bir sözü vardı. Ma ta'budune min ba'di. Benden sonra kime, neye kulluk yapacaksınız? Onlar da kâlû na'budu ilâheke ve ilâhe âbâike İbrahim'e ve İsmail'e ve İshâk'a ilâhen vâhidâ. İşte biz senin atan İbrahim, İsmail, İshak, Yakub'un tanrısına, ilahına kulluk yapacağız diye. Ki o tek ilahtır. Evet, tek ilaha kulluk yapacağız diye bir kararlılık ortaya koymuşlardı. Biz buradan şunu anlıyoruz. Yani aile içerisinde duanın konusu dini içerikli şekillenmelidir. İşte Hazreti İbrahim de burada hem şehrin güvenilir bir şehir olması duasında bulunuyor. Bakara 126'da şehir ahalisinin inananlarının rızıklandırılması duasında bulunuyor. O arada Cenab-ı Hak kafirlere de rızık verebileceğini, vereceğini ama küfürde ısrar ederlerse sonuçta azaba çarptırılacaklarını söylüyor. Ondan sonra duanın ikinci aşaması beni ve çocuklarımı puta tapmaktan uzak tut diye bir duyarlılık ortaya koyuyor. Aile duyarlılığı burada kendini gösteriyor. Ve neden putlara tapmaktan uzak tutulma duasında bulunduğunu da işte 36. ayette dile getiriyor Hazreti İbrahim. Diyor ki: "Rabbi innehunne adlalne kesiran minen nas." Ya Rabbi, bu putlar pek çok insanın sapmasına sebep oluyor. En na'budel asnam, asnam daha çok böyle insanların biraz da özene bezene ürettikleri putlara söyleniyor. Hatta biraz bazıları madeni eşyadan yapıldığı ifadesinde kullanıyor ama böyle %100 bir kesinlik yok. Besen, sanem, işte mahiyetleri farklı olsa da illa biri hep madenidir, öbürü madeni değildir ayrımına çok da müsait değil. Ama sanemler biraz süslü. Evet, işte üzerine biraz daha eğilerek. Hazreti İbrahim zaten babasına öyle diyor. Etettehidü esnamen aliheten. Adam zaten böyle put yapmakla, o Azer put yapıcılıkla meşhurmuş. Belli ki biraz da sanatsal bir özelliği olan putlar yani. Bunlar, bazı alimler şöyle de diyorlar. Bu asnam denen şey hem nesnel olarak birilerinin yaptığı putlardır, üretilen masnu şeylerdir. Hem de bunun insanın kendi içinde ürettiği putlar. Yani nefis putu diyelim. Veya işte makam putu, şöhret putu, şehvet putu. İnsanın kendi içinde peydahladığı ya da nefsinin o otomatik olan bir takım özellikleri üzerinden kendi istedikleri türünden yatırımlar yaparak böyle egosuna tatmak. İlahını nefsine dönüştürmek veyahut da hevasını nefsini ilaha dönüştürmek gibi böyle arızalarla da bu ayeti buluşturanlar var. Doğrudur, onun önünde bir engel yok. İnsanları saptıran, insanların sapmasına sebep olan nesnel şeyler asnam adını alabileceği gibi kişinin kendi içinde ürettiği, şişirdiği ve ilahlık konumuna kadar yükselttiği algılar da bu kavramın içerisinde yer alır. Neticede Hazreti İbrahim bu asnamın insanları saptırdığı üzerinden mesaj veriyor. İnnehunne adlelne kesiren minen nas. Hem çoğul kullanıyor, demek ki bu bir tane bir şeyden ibaret değilmiş. Zaten şeyde, hem Enbiya suresinde hem Saffat suresinde putların kırılmasından söz ederken yoğun bir putlun olduğu ve hepsini kırdıktan sonra büyüğünün işte eline baltayı astığı, becerebiliyorsanız ona sorun, konuşabiliyorsa o konuşsun, size cevap versin diye anlaşılıyor ki böyle putlar ve putçuluklar var. Bir tane değil, bir tanenin peşinden gitmiyorlar. Böyle çoğul bir putperestlik orada hakim. Hazreti İbrahim de yani putperestliğin insanı hakikatten uzaklaştırdığı meselesini duasının konusu yapıyor. Bunların eline terk etme, çünkü bunlar bir adamın felaketine sebep oluyor. Pek çok insanın sapmasına sebep oldular. Ama hepsi sapacak diye bir kural yok ümmetin. Femen tebi'ani, içlerinden kim bana tabi olursa fe innehu minni, o bendendir. O bendendir, yani benim tarafımdadır demek. Bu biyolojik olarak bana tabi olan herkes benim çocuğumdur manasına gelmiyor. Biz Hazreti Nuh'un kıssasını burada işlerken Kur'an-ı Kerim'de ehl kavramının ne demeye, nasıl kullanıldığına dair açıklamalar yapmıştık. O senin ehlinden değildir. Değildir demişti Hazreti Nuh'a Cenab-ı Hak. İnnehu leyse min ehlik, innehu amelun gayru salih, davranışı düzgün olmayan yaramazın tekiydi ifadesi kullanılmıştı. Biz o tür bir şeyi, yani bir anlamı inanç ailesinden olmak diye karşılıyoruz. Evet, konuşmuştuk. Evet. Çünkü babalık, kardeşlik eğer biyolojik bağdan ibaret bırakılacaksa neticede bu hayatın sonunda babalık da biter, kardeşlik de biter, oğulluk da biter, her şey biter. Bu biyolojik ilişkiden ibaretse. Halbuki kardeşliğin asıl önemli olanı elbette cennete uzananıdır. Cennete kadar uzanıyorsa o kardeşliğin bir anlamı vardır. Ahirette ödül, nimet yurdunda birlikte olunabiliyorsa o babalığın, oğulluğun, kardeşliğin bir anlamı vardır. Bu hayatla bitecekse bunun fazla da bir ehemmiyeti yoktur. Hazreti İbrahim'in aslında ümmeti sahiplenme anlamında vurguladığı budur. Femen tebiani, kim bana tabi olursa bunların içerisinden, fe innehu minni. Neticede onlar bendendir. Benden yana tavır koymuşlardır. Peygamberden yana tavır koymak zaten Allah'tan yana tavır koymayla eşdeğerdir. O itibarla risaletin aslında Allah'a adanmış bir kurum olduğu üzerinden de hep sahiplenme hem de Allah'tan yana olma noktasında bir bilinç aşılamaya gayret ediyor. Duasının cümlelerinden birini de böyle şekillendiriyor. Evet. Ama ona tabi olanlar var ama tabi olmayanlar da var. Şimdi onlarla ilgili çok çok esaslı bir şey söylüyor Hazreti İbrahim. Diyor ki: "Ve men asani, kim de bana isyan ederse, ya sen onları kahret filan öyle bir şey demiyor. Diyor ki: "Fe inneke gafurun rahim." Kim bana isyan ederse artık bağışlayan ve merhamet eden elbette sensin. İşte bir peygamberin ümmetini sahiplenmesi, ümmetin davet ve icabet noktasında ikiye ayrıldığı gerçeğinden hareketle bir peygambere tabi olmak icabet ümmetinden olmanın bir karşılığıdır. Ama geri kalanlar da ümmeti davettir. Yani onlar da potansiyel Müslüman adaylarıdır. Onları kahrını istemek doğru bir şey değil. Tabii ben şimdi biliyorum arkadaşlar, kardeşlerimiz ekranlardan izlerken diyecekler ki tamam böyle diyorsun ama bir süre önce Hazreti Nuh'un kıssasını anlatırken böyle demiyordun. Niye? Çünkü orada Nuh suresini okuduk ve Hazreti Nuh'un وَلَا تَزِدِ الظَّالِم۪ينَ اِلَّا ضَلَالًا diye bir cümlesi var. Hatta لَا تَذَرْ عَلَى الْاَرْضِ مِنَ الْكَافِر۪ينَ دَيَّارًا diyor. Hatta inneke in tederhum yudillu ibadeke ve la yelidu illa faciran keffara. Surenin sonunda da ve la tezidiz zalimine illa tebara diyor. Hazreti Nuh'un böyle üç tane bedduası var. Hazreti Nuh da niye öyle? Hazreti Nuh kıssasını işlerken de söylemiştim. Bir tebliğin hangi unsurlar içermesi lazım geldiğini ve bir tebliğin nasıl yapılması gerektiğini ortaya koyma noktasında ne kadar fedakarlık gerekiyorsa bunları yaptı. Onlara hem insan üzerinden, hem kainat üzerinden, hem efendim kendi yaratılış üzerinden, hem işte yeryüzü, hem gökyüzü, hem ay, hem güneş, gezegenler üzerinden ne kadar hatırlatılması gereken şey varsa hepsini hatırlattığını söylüyor. Nuh suresi mahza bunları anlatır. İnni da'avtuhum cihara. Hatta inni da'avtu kavmi leylen ve nehara. Ben kavmimi gece çağırdım, gündüz çağırdım. İnni da'avtuhum cihara. Onları açıktan cehri olarak davet ettim. Ve a'lentu lehum. Onlara ilanlarda bulundum. Ve esrartu lehum israra. Onlara gizli gizli şeyler söyledim. Ne yapılması gerekiyor idiyse hepsini yaptım. Buna karşılık onlar dediler ki ve kalu la tezerunne alihetekum ve la tezerunne vedden ve la suva'an ve la yeguse ve ya'uke ve nesra ve kad adallu kesira. Bunlar pek çok insanı saptırdılar. Ve la tezidid zalimine illa dalala. Ya Rabbi, bunların milleti saptırma isteklerini şaşırt. Ve mekeru mekren kübbara. Ne kadar tuzaklar varsa hepsini kurdular. Hazreti Nuh'un bedduası aslında tuzak kuranların tuzaklarının şaşırtılmasına yönelik bir bedduadır. Yoksa bunlar daha çok sapık olsunlar anlamında değil. Bir ümmet peygamberi tarafından daha sapık olsunlar diye davetin konusu yapılmaz. Orada şaşkınlığın arttırılması, zalimlerin şaşkınlığının arttırılmasından kasıt iki ayet öncesindeki kurulan tuzaklarla ilişkilendirilmelidir. Evet. Diğerleri de böyle kötülük yapıyorlar. Zaten helak edilenler arasında bir grubu da bunlardır. Ama Hazreti İbrahim ve diyor, men ki, isyan diyor ki isyan ederlerse gafur ve rahimsin diyor. Sensin diyor. Başka bir yaklaşım. Başka bir yaklaşım. Biz bu yaklaşımı çok daha sonra Hazreti İsa'da da görüyoruz. Hazreti İsa işte Maide suresinin son grubu ayetinde 116, 117, 118. ayette, hele ki 118'de işte Cenab-ı Hak mahşerde onu sorgulayacağını beyan buyuruyor. İşte sen kavmine şöyle şöyle mi dedin filan, öyle bir diyalog geçiyor. Uzun iki ayet var. Sonunda diyor ki 118. ayette: "İn tuazibhum Ya Rabbi sen şimdi eğer bunlara azap edersen fe innehum ibadük. Kulların. Bunlar senin kulların. Hani bana ne demiyor da yani. Bunlar senin kulların. Ama ve in tağfir lehum. Sen şimdi bunları bağışlarsan fe inneke entel azizul hakim. Sana yakışan da izzetin ve hikmetinle bunlara muamelede bulunmaktır. Yani bir peygamber böyle asıp kesmiyor yani. Kendisine karşı gelindi diye bunların hepsini toptan helak et filan öyle demiyor yani. Hazreti Nuh'taki de tam bittim noktasıdır. Bir peygamber olarak ilk defa ve tek defa şu cümleyi Hazreti Nuh söylemiş. Enni mağlubun fentasır. Ya Rabbi mağlup oldum yardım et. Yani tam bittim noktasıdır bu. Bu da bir insani bir hususiyettir. Ama bittim diyebilecek bütün fedakarlığı yapmak lazım. Çünkü o Nuh suresinde 5 detay üzerinde duruyordu. Bu diğer peygamberlerde yok bu. Yani varsa da Kur'anlaşmamış bu ifadeler. O Hazreti Nuh'un ayrıcalıklı duruşunu ortaya koyuyor. Çok bunaltılıyor. Onun üzerine o tür cümleler kullanıyor. Ama peygamberler tarihinin bize özet olarak onların ümmetlerine karşı tutumları noktasında bizim bilmemiz gereken şey işte Hazreti İbrahim'in وَمَنْ عَصَانِي فَاِنَّكَ غَفُورُ الرَّحِيمُ sözüdür. Hazreti İsa'nın اِنْ تُعَذِّبْهُمْ فَاِنَّهُمْ عِبَادُكُ وَاِنْ تَغْفِرْ لَهُمْ فَاِنَّكَ اَنْتَ الْعَز۪يزُ الْحَك۪يمُ hitabıdır. Hitabı olacaktır. Biz bunu Hazreti Peygamber'de de daha sonra görüyoruz. Elbet bu ayet değil ama işte Tebük'ten dönerken veya Taif'ten dönerken taştanmış dönerken onlar işte, bilmiyorlar. Allahümme hdi kavmi fe innehum la ya'lemun. Ya Rabbi benim kavmime hidayet et çünkü onlar hakikati bilmiyorlar. Hakikati bilselerdi böyle davranmazlardı. Cebrail Aleyhisselam'ın iste bunları Allah anında helak etsin. İşte böyle bir rivayette böyle bir tekliften söz ediliyor. Cenab-ı Peygamber'in hidayet cevabı budur. Allahümme hdi kavmi fe innehum la ya'lemun veya fe innehum la ya'rifun. Hakikati bilmiyorlar. Onun için böyle davranıyorlar diye. Peygamber sisteminin ümmete örnek olma noktasındaki yaklaşımı işte Hazreti İbrahim, Hazreti İsa, Hazreti Peygamber özelinden bu tür hassasiyetler olarak bize yansıtılıyor. Bu cümleyi bu nedenle ille de hatırlatmak istedim. Bu arka planla beraber okursak çok evet. Daha yerine oturacaktır. Hı hı. Hocam devam edersek birkaç dakikamız daha var çünkü. Tamam bu bu bölümde burayı bitireyim de. Tamam. İkinci bölümde de sadece dualarla ilgili konuşalım. Tamam bitirelim hocam bunu. Diyor ki Hazreti İbrahim, Rabbena ey Rabbim, inni eskentü min zürriyeti, zürriyetimden, neslimden bir bölümünü, min oradaki min bir bölümünü demek. Bir bölümünü bıraktım, sakin iskan ettim, yerleştirdim yani. Bir vadiye. Ama nasıl bir vadi? Gayri zi zer'in, ziraatın olmadığı bir vadiye. Şimdi bu ziraatın olmadığı vadi ifadesinden, İnsanın olmadığı bir vadi sonucunu çıkartıyorlar. Olmaz. Hani burada insanın olmadığı vurgusu yok. Kabe tam, vadisinde insan var, ziraat yok. Otun bitmediği bir vadi. Ha işte tarımın olmadı. Görüyoruz. Şimdi yani bir yere yerleştirince bunlar neyle geçinecekler? Böyle bir geçim sıkıntısı olabilir. Yoksa ıpısız hiç kimsenin olmaması manasında değil. Nitekim zaten ayet devam ediyor. Diyor ki inde beytikel muharrami. Evet. Bu ziraatın, tarımın olmadığı vadiye yerleştirdim ama Muharrem beytinin yanına. Yani Mescid-i Haram'ın yanına. Mescid-i Haram öyle ıpıssız bir yerdeki mescidin ne anlamı var yani? Tabii. Zaten Bakara 127. ayette Hazreti İbrahim oğlu İsmail'le beraber o beytin işte temellerini yükseltiyor. Neticede orada böyle bir beyt, böyle bir saygın binanın hiç olmazsa yerinin bulunduğu biliniyor. O itibarla ıpıssız bir yere değil, Beyt-i Muharrem'in yanına ziraatın, tarımın yapılmadığı bir vadiye bıraktım. Yerleştirdim. Niçin? Hı. Şimdi sebebini söylüyor. Niye böyle yaptı? Rabbena, ey Rabbimiz bunu şunun için yaptım diyor. لِيُقِيمُ الصَّلَاةَ Namazı ikame etsin. Namazı dosdoğru kılsınlar diye. İşte bir babanın ailesiyle alakalı duyacağı endişe böyledir. Ev alırken, daire alırken, efendim bir mesken peşinde koşarken, bu daha iyi ibadetin nasıl aracı olur, nasıl daha iyi kulluk yaparım, işte mabedi şehrin merkezine kurup, diğer evleri mabedin civarına, mabede göre yerleşim meydana getirmenin dini arka planlarından biri budur. Bir tanesi Hazreti Musa'nın kavmiyle ilgili var. O Yunus suresinde geçiyor. Onu inşallah orada konuşuruz. Burada yani dert edinilecek, problem edinilecek ya da gözetilmesi lazım gelen hususiyet ibadetin nasıl daha iyi yapılmasıdır. Daha iyi paranın nerede kazanılacağı üzerinden bir mesaj verilmiyor. Beytül Haram'ın oraya bıraktım ki diyor onları, namazı dosdoğru kılsınlar. Evet. Artık sen insanların bir kısmının gönüllerini onlara meylettir. Ha, o şeyde Bakara 106'da da olduğu gibi fecal efideten minen nasi tehvi ileyhim. İnsanların bir bölümü de hani onlara yürekleri aksın. Yani onları sahiplensinler. Verzukum mines semerati. Ve neticede hepsine sen rızıklarınla muamelede bulun. Ürünlerden onlara rızık ver ki leallehum yeşkurun. Umulur ki her biri sana şükredenler olurlar diye. Hem kendi ailesi. Burada bir şey daha var. Rabbena li yuqimus salate ifadesi böyle çoğul geliyor. Li yuqimu. Evet, çoğul. Evet, çoğul. On kılsınlar. Yani sadece işte kılsın eşi değil. Eşi Hazreti Hacer ve çocuğu İsmail'den ibaret olsaydı li yuqima olacaktı bu. Li yuqimu olduğu için yani ya Hazreti İbrahim orada başka çocuklarından da başka yakınlarından da birini koydu. Ya böyle diyeceğiz. Yahut da bu duanın konusu o gün Mekke'de bulunan herkesin o Beyt-i Haram'a saygı duymalarını duasının konusu yapıyordur. Böyle bir yani çoğul kullanımdan hareketle acaba sadece hanımı ve çocuğu mu acaba başkası yok mu? Başkası da olabilir çünkü bu çoğul ifade öyle bir fikri aklımıza getiriyor. Ez cümle söylemek istediğim böyle ıpıssız bir yere kuş uçmaz, kervan geçmez bir yere değil. Sadece tarımın yapılmadığı bir vadi ki o mukaddes beytin yani Mescid-i Haram'ın bulunduğu yerdir. Onları oraya yerleştirmesinin sebebini daha kamil anlamda bir ibadet ortaya koymalarını duasının ve pratiğinin konusu olarak uygulamıştır. İbrahim suresi 35, 36 ve 37. ayetlerde dile getirilen hususiyet yaklaşık olarak bunlardır. Eyvallah hocam. Bunu netleştirmiş olduk. İkinci kısmı da dualarından birkaç örnekleri. Birkaç dua cümlesini söyleyip bitireceğiz. Söyleyip bitireceğiz inşallah. Peki şimdi kısa bir mola.